वह बोले, हम एक मजबूत जत्थे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया उसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए।